wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 maja, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W niedzielę nie będziemy głosować w wyborach prezydenckich, oficjalnie potwierdza Państwowa Komisja Wyborcza. Rozszerzenie pomocy dla świata sztuki zapowiada w Trójce wicepremier Piotr Gliński. Społeczna kwarantanna na Wyspach Brytyjskich nieprędko zostanie złagodzona. Wybory prezydenckie w najbliższą niedzielę nie odbędą się. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że nie będzie ciszy wyborczej, a lokale wyborcze pozostaną zamknięte. Kolejny termin głosowania zależy od decyzji Sądu Najwyższego, który ma stwierdzić, że wybory 10 maja są nieważne. Nowelizację ustawy o głosowaniu korespondencyjnym w przyszłym tygodniu ma przedstawić Porozumienie Jarosława Gowina. Jak zapowiedział w programie pierwszym Polskiego Radia przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski, nowelizacja będzie prezentowana po przesłaniu stanowiska PKW do Sądu Najwyższego. Poczekajmy na orzeczenie Sądu Najwyższego, bo od tego zależy orzeczenia termin wyborów, bo od tego zależy, jakie dalsze czynności mogą być podjęte, w tym przypadku przez panią marszałek, która zarządza kalendarzem wyborczym i zarządza wybory prezydenckie. Po odrzuceniu przez Sejm weta Senatu ustawa o głosowaniu korespondencyjnym trafiła na biurko prezydenta. Minister kultury zapowiada rozszerzenie pomocy dla instytucji kultury i artystów. W najnowszej wersji rządowej tarczy antykryzysowej zostanie nią objętych kilkadziesiąt instytucji, które są pomnikami historii, miejscami dziedzictwa UNESCO. To najwybitniejsze polskie zabytki, mówił w programie trzecim Polskiego Radia wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Te instytucje będą miały szczególne wsparcie właśnie poświęcone dla tych pomników historii, dla tych instytucji kultury najważniejszych, a więc także ich pracownicy i osoby zatrudniane tam na zlecenia i o dzieło. To będzie dodatkowe jeszcze wsparcie. To najwybitniejsze polskie zabytki, wicepremier podkreślał. Wicepremier Piotr Gliński przypomniał, że niezależnie od wsparcia przewidzianego w tarczy antykryzysowej, artyści mogą zwracać się o pomoc socjalną bezpośrednio do ministerstwa. Po zakończeniu II wojny światowej Polska przeżyła powtórne odebranie niepodległości, przypomniał we włoskiej La Stampie premier Mateusz Morawiecki. Dziennik zamieszcza wywiad z szefem polskiego rządu w związku z 75. rocznicą kapitulacji hitlerowskich Niemiec. Wywiad nosi tytuł Europa straciła pamięć. Teraz nie może ulec działaniom Rosji i Chin. Mateusz Morawiecki powiedział, że rosyjska interpretacja historii II wojny opiera się na kłamstwie, w którym oprawca, Rosja, staje się ofiarą. Przypomniał, że pakt Ribbentrop-Mołotow stał się podstawą zniewolenia przez Rosję Polski i państw bałtyckich. Powiedział, że Polska odzyskała niepodległość dopiero w 1989 roku. Przestrzegł, że Rosja i Chiny dążą do dominacji i mogą w chwili słabości innych państw spowodowanej pandemią próbować rozbić sojusze będące gwarancją bezpieczeństwa Zachodu. Zaznaczył, że społeczność międzynarodowa w walce z pandemią powinna wziąć pod uwagę trudną sytuację krajów południa Europy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W południe zbierze się zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego. Ma wybrać 5 kandydatów na pierwszego prezesa. Z powodu pandemii sędziowie będą obradowali w 6 salach. W zgromadzeniu ogólnym uczestniczą wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego. Teraz jest to 99 sędziów. Wybory odbywają się w kilku etapach, mówi Krzysztof Michałowski z Biura Prasowego Sądu Najwyższego. Pierwszym etapem jest wskazanie, no można powiedzieć, kandydatów na kandydatów, kiedy każdy sędzia Sądu Najwyższego może wskazać swojego jednego kandydata. Kolejny krok to wypowiedzi sędziów wyłonionych w pierwszym etapie, którzy zgadzają się na kandydowanie. Ci kandydaci, którzy wyrażą zgodę, ich może być 5, 10, 20, tak nie wiemy, mają prawo wypowiedzieć się na temat wizji, jak będzie Sąd Najwyższy funkcjonował. Sędziowie mogą też kandydatom zadawać pytania. I na końcu ostateczne głosowanie. 5 sędziów, którzy dostaną najwięcej głosów, zostanie przedstawionych prezydentowi. Spośród nich głowa państwa wybierze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią kadencję. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Epidemia koronawirusa na Wyspach Brytyjskich zwalnia, ale ryzyko wciąż jest wysokie, ostrzegają rządowi naukowcy. Podkreślają, że mieszkańcy królestwa muszą być gotowi na kolejne tygodnie społecznego dystansu. Epidemia cały czas zwalnia. Lekarze mają nadal wiele pracy, ale liczba ludzi w szpitalach zmniejszyła się w ciągu tygodnia o 16%. Jenny Harris, zastępczyni naczelnego lekarza Anglii. Obecnie mniej niż 1/3 łóżek na OIOM-ach jest zajmowana przez pacjentów z koronawirusem. Ta liczba zmniejsza się od 2 tygodni. Cały czas jednak eksperci i ministrowie tonują nastroje. Musimy działać ostrożnie. A częścią tych ostrożnych działań jest program na wyspie White. Testowana jest aplikacja pozwalająca na szybkie wykrycie i odizolowanie ludzi, którzy ulegną zakażeniu. Od wczoraj mogą ją już ściągać wszyscy mieszkańcy. Pośród nich jest pani Ewa, która mówi mi, że aplikacja jest intuicyjna. Jest pytanie, jakie są pierwsze litery kodu pocztowego, który się podaje i właściwie to jest wszystko, co trzeba zrobić. W niedzielę premier Johnson ma ogłosić ewentualne zmiany w środkach kwarantanny, ale już teraz rząd wysyła sygnały. Nie będzie znaczącego poluzowania obostrzeń. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Teraz w Trójce czas na sport. Mateusz Fusiarz. French Open po raz kolejny nie płynie z prądem, lecz pod prąd. Francuzi najpierw turniej przenieśli, powodując niemałe zamieszanie w kalendarzu tenisowym, a teraz nie idąc tropem igrzysk czy euro, poinformowali, że bilety zakupione na pierwotny termin nie będą honorowane podczas imprezy we wrześniu i październiku. Pieniądze mają zostać oczywiście zwrócone, ale coś podpowiada, że nowy cennik będzie się znacznie różnił od poprzedniego. Kajakarz mądry przed szkodą. Wszystkim na pewno zaimponowali zawiadujący Wimbledonem, którzy byli ubezpieczeni na wypadek pandemii i mimo odwołania turnieju zgarnęli pokaźną sumkę. Tym tropem właśnie poszła Międzynarodowa Federacja Kajakowa, która ubezpieczyła się na wypadek odwołania Igrzysk Olimpijskich. Federacja przyjęła dwie wersje budżetu na przyszły rok. Jedna z nich zakłada, że zawody w Tokio nie dojdą do skutku, wówczas będzie domagać się od MKOL-u około 16 milionów dolarów. Poznaliśmy termin rozpoczęcia kobiecych rozgrywek w siatkówce. Panie na parkiety wrócą 19 września, mówi Paweł Zagumny, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. Kluby może nie jednogłośnie, ale przegłosowały wcześniejszy termin. Im szybciej kibice zobaczą siatkówkę w telewizji, tym lepiej dla sponsorów, dla miast, w których kluby grają, dla samych zawodniczek. Przypomnę tylko, że sezon plus ligi ruszy 11 września. Natomiast ze spraw siatkarskich jeszcze informacja, że Liga Narodów 2020 nie odbędzie się w ogóle. Kalendarz i tak jest już maksymalnie napięty, zabrakło miejsca na te reprezentacyjne rozgrywki. Na koniec odliczanie, już coraz bardziej śmiałe i zdecydowane. Za dokładnie 3 tygodnie pierwszy mecz piłkarskiej ekstraklasy po powrocie. Tak, wiem, że Bundesliga wraca już za tydzień, ale jednak tęsknota za naszą ligą przewyższa każdą inną. Za piłką tęskni nas wielu, chociażby komik i satyryk Tomasz Jachimek. Każda oznaka powrotu do normalności będzie czymś miłym i przez wszystkich z nas, niekoniecznie w postaci piłki nożnej, ale po prostu będzie przyjęta z radością. Bardziej mi brakuje tego sportu uprawianego osobiście, bo ja sobie i tam w piłeczkę lubię pograć i wziąć udział w zawodach triatlonowych, czy pójść na kort tenisowy. Frajda jest chyba znacznie większa niż oglądanie świetnych, profesjonalnych, no dobra, to nasza liga, profesjonalnych piłkarzy z telewizji. Ale jako, że słowo się rzekło, świetni i profesjonalni piłkarze wrócą na boiska Bundesligi dokładnie 16 maja i już na początek mamy hit i derby Zagłębia Rury pomiędzy Borussią a Schalke. Bayern gra w niedzielę z Unionem, na boisku pewnie Robert Lewandowski, a na ławce inny znakomity snajper Miroslav Kloze, który od wczoraj jest asystentem trenera Hansiego Flicka. Kolejny sport po 17:00, zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek przeważnie pogodny, choć będzie też sporo chmur na północnym wschodzie, lokalnie przelotny deszcz. Na termometrach 14 stopni w Augustowie i Trójmieście, 18 w Warszawie, do 21 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu... Gdybym miał serce, Daria Zawiałow. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Nareszcie! Witamy otwarcie! Co nie? Teraz w MediaMarkt za pralkę Slim Beko o ładowności aż do 7 kg i klasie energetycznej A+++ zapłacisz 799 zł, oszczędzając 200 zł. A kupując telewizor Samsung 4K Ultra HD z matrycą 100 Hz zapłacisz 2199 zł, oszczędzając 400 zł. No super być z Wami z powrotem. MediaMarkt. Uwaga!

W dzisiejszym wydaniu Winien i Ma będziemy rozmawiać oczywiście o tarczy finansowej, o polskim PKB, o trzeciej fazie wyjścia z powszechnej kwarantanny, no i o czymś, co Marcin Roszkowski lubi najbardziej, czyli o Baltic Pipe. Będzie też gość specjalny. Proszę nas słuchać uważnie, bo warto jak zawsze. Winien i Ma. Szanowni Państwo, już od ponad tygodnia można ubiegać się o subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o całkiem spore kwoty. Żeby dostać subwencję, trzeba wypełnić wniosek poprzez bankowość internetową, a można też skorzystać z usług innych instytucji. Jak to wygląda w praktyce, sprawdziła nasza niezastąpiona i nieoceniona Gabriela Darmetko. Logujemy się do banku i musimy znaleźć zakładkę z odpowiednim wnioskiem. Klikamy nowy wniosek, wybieramy wniosek o subwencję dla firm i po chwili mamy już wniosek gotowy do wypełniania. Pierwsze, co musimy wpisać, to numer NIP. Niektóre banki uzupełniają okienka z numerem REGON i numerem KRS, ale na pewno warto to sprawdzić. Idziemy dalej. Tutaj trzeba podać PKD, czyli to, czym nasza firma się zajmuje. Zaznaczamy, czy jesteśmy mikrofirmą, a może małym lub średnim przedsiębiorstwem. Później należy podać numer konta, na który ma być przelana subwencja i pierwsza strona za nami. Dane podstawowe już wypełnione, teraz czas na oświadczenia. Data założenia działalności. I tu trzeba uważać, bo bank może wpisać złą datę. Takie przypadki już się zdarzały. Data musi zgadzać się z tym, co wpisane jest w KRS lub w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Niezaleganie ze składkami na ubezpieczenie społeczne. I tutaj mogą się pojawić problemy. Złożyłam wniosek zgodnie z wytycznymi. Odrzucony, bo niby jest zaległość w ZUS-ie lub Urzędzie Skarbowym. Zgodnie jednak z prawdą, brak zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku. Mam dokumenty z urzędów to potwierdzające. Jednak system, z którego korzysta subwencja, tego nie uwzględnia i pokazuje nadal zaległości z kwietnia 2020 roku, co powoduje odrzucenie wniosku. Nie uwzględnia tarczy, która dopuszcza odroczenie składek na ZUS oraz możliwość zapłacenia PIT-u do czerwca 2020 roku. Kolejna strona to dane do wyliczenia pożyczki. I pierwszy punkt, liczba pracowników na koniec poprzedniego miesiąca. I tutaj zaczynają się schody. Ja złożyłem wniosek, jestem mikroprzedsiębiorcą. Zatrudniam 4 osoby na umowę o pracę na ćwierć etatu i 2 na 3/4 etatu, czyli łącznie 2,5 etatu. Zatrudniam też osoby na umowę zlecenie, 12 osób, ale łączny ich etat to 1,3/4, więc łącznie wychodzi 4,25 etatu i należy zaokrąglić na 5 etatów. Tak podawali w instrukcji. Niestety PFR twierdzi, że zatrudniam 16 pracowników i nie jestem mikrofirmą. Wniosek odrzucony. Kolejny punkt, który trzeba wypełnić, to obroty w 2019 roku. I tutaj też pojawiają się wątpliwości, chociażby do tego, czy podawać kwotę w zaokrągleniu, czy z dokładnością co do grosza. Wniosek odrzucony. Powód? Brak miejsc po przecinku. W formularzu banku nie ma możliwości wpisania groszy. Po wpisaniu obrotów za cały poprzedni rok musimy wybrać, w jaki sposób mamy porównać swój spadek obrotów. Miesiąc do miesiąca, czy rok do roku. Jeżeli wybieramy miesiąc do miesiąca, należy zaznaczyć, jaki wybieramy miesiąc, marzec lub kwiecień, jeżeli za kwiecień został wysłany już do Urzędu Skarbowego plik JPK. I uwaga, po wysłaniu trzeba odczekać 4 dni, zanim w Urzędzie Skarbowym ten plik się zaksięguje. Po wypełnieniu tych wszystkich danych klikamy Oblicz. Po obliczeniu maksymalnej kwoty, jaką możemy otrzymać, musimy podać, o jaką kwotę wnioskujemy. I tu uwaga, często pojawia się błąd, ponieważ wpisujemy za mało zer. Niektóre banki wyświetlają komunikat. Uwaga, wnioskujesz o 14 400 zł. To kwota znacząco niższa od wyliczonej przez nas możliwości wysokości subwencji. Aby zawnioskować o wyższą kwotę, wróć do pola. Po wpisaniu kwoty zaznaczamy jeszcze 2 oświadczenia o tym, że wiemy, na co przeznaczyć subwencję. Klikamy dalej. Po wypełnieniu tych wszystkich pól od razu możemy pobrać wzór umowy subwencyjnej, którą możemy zapisać na dysku. Klikamy dalej. Widzimy podsumowanie. Warto sprawdzić, czy wszystkie dane zostały poprawnie wpisane, szczególnie kwota wnioskowanej subwencji. Klikamy podpisz i wyślij. I po paru godzinach może przyjść SMS o treści wniosek numer taki i taki dla firmy takiej i takiej złożony w banku został odrzucony. I co wtedy? Wtedy możemy złożyć zawsze jeszcze raz. Ja tylko chciałem dodać, że aż 10 miliardów złotych w niecały tydzień od uruchomienia tarczy finansowej PFR popłynęło w formie subwencji do 50 tysięcy firm zatrudniających ponad 500 tysięcy pracowników. To jest informacja podana wczoraj przez Polski Fundusz Rozwoju i przez premiera Mateusza Morawieckiego. Mieliśmy się połączyć z Pawłem Borysem, prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju, ale mamy jakieś zakłócenia na linii, więc zanim się z nim połączymy, posłuchajmy tego, co zorganizował dla nas wszystkich Adam Sztaba, Orkiestra Online w Domu Zagrane. Cały czas połączenia z prezesem PFR-u, ale mamy na linii doktora Bartoszewicza i Marcina Rożkowskiego. Panowie z tarczą czy na tarczy? No, zawsze z tarczą. Jak panowie, no jak zawsze z tarczą, to znaczy, że korzystają? No, jak trzeba, tak, taka sytuacja jest w gospodarce, trzeba z tego skorzystać. Ja myślę, że wielu przedsiębiorców szybko zorientowało się, że szereg rozwiązań jest dla nich odpowiadających. Oczywiście są sektory gospodarki, w której faktycznie przedsiębiorcy wnioskują o jeszcze inne rozwiązanie. Najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z szeregiem modyfikacji tych rozwiązań, które dzisiaj są w tarczach. Zresztą już tarcza 4.0 jest szykowana. Poza tą tarczą finansową przecież są trzy modyfikacje tarczy antykryzysowej. No i oby skutecznie dla wielu przedsiębiorców udało się przejść przez ten czas bardzo, bardzo bolesnie. Ja mam taki manual tutaj ze stron PFR-u. Bardzo ciekawe jest to, krok po kroku opisane, co trzeba robić, żeby złożyć ten wniosek, a później w zasadzie, jeśli to wszystko wykonamy i coś się nie uda, możemy to zrobić zawsze jeszcze raz. Ale jeden z punktów jest ciekawy. Zastanów się, za jaki miesiąc wnioskować o subwencję i oblicz spadek przychodów. Mała porada, złóż wniosek za miesiąc, w którym zakładasz, że spadek przychodów jest największy. Subwencję można otrzymać tylko raz. Czyli generalnie, jeśli zakładamy, że na przykład w maju będziemy mieli najgorzej, to jeszcze się wstrzymajmy. Tak, tak, rozważajmy takie rozwiązania. Widać, że to działa. My to z Arturem to jesteśmy zawsze mali przedsiębiorcy zgodnie z klasyfikacją, ale ja rozmawiałem przez ostatnie 2-3 dni z naprawdę dużymi przedsiębiorcami, którzy po prostu produkują duże, są to dużymi graczami na rynku i 4 na 5 dostało pieniądze w ciągu paru godzin, a 5 chyba następnego dnia, więc rzeczywiście ta pomoc tam, gdzie ta praca jest, że to postojowe jest istotnym elementem, no rzeczywiście zadziałało, więc miejmy nadzieję, że to... No miejmy nadzieję, że tak będzie... Zdrowotne rozwiążemy. Tak jest, tak jest, tak jest. Miejmy nadzieję, że będzie działało. Panowie, no i teraz tak, mamy tą tarczę, a obok tarczy prognozy Komisji Europejskiej, która zakłada, że w roku 2020 PKB Polski skurczy się o 4,3%, to najniższy prognozowany spadek spośród krajów UE. Tego kryzysu nie przejdziemy suchą stopą, na pewno będzie recesja, twierdzi dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego Piotr Arak, komentując te dane, ale dodał też, że jest szansa, że kryzys wywołany pandemią uderzy w naszą gospodarkę słabiej niż w inne gospodarki krajów europejskich, w tym naszych sąsiadów, i tu miał chyba na myśli Niemcy. Czy panowie podzielają tę taką dosyć optymistyczną wizję naszego przejścia przez ten koronawirusowy, ten recesję, w zasadzie to już jest taka recesja faktyczna? No faktycznie kryzys to jeszcze tak w pełni się nie zaczął, no tak, ale popatrzymy na wskaźniki, ale możemy się spodziewać oczywiście ogromnego tąpnięcia. Kryzys 2008-2009 pokazał, że Polska potrafiła też przejść dosyć gładko przez ten czas, tak gładko. Tak. Nawet byliśmy nazywani Zieloną Wyspą. Przez 30 lat nie mieliśmy ujemnego wzrostu PKB, czyli jakby nie mieliśmy tego tąpnięcia. To jest dla nas szok tak naprawdę. No, oczywiście będzie i będzie istotnie odczuwany przez nas wszystkich, ale na tle krajów europejskich najprawdopodobniej znowu, jak to byśmy się powiedzieli sobie, nam troszeczkę się uda. Może ze względu na tę niedoskonałość rozwinięcia gospodarki, a może właśnie poprzez elastyczność, a może przez to, że mamy więcej mikro i małych przedsiębiorców, którzy nawet jeżeli załamią się dzisiaj, to za chwilę szybciej powstaną. Kilkanaście czynników na to będzie wpływało, że faktycznie ten spadek PKB na tle Europy, a szczególnie na tle krajów strefy euro, będzie naprawdę nieduży. Znowu Komisja Europejska ma pretensje do Polaków, że za mało. Chyba nie, chyba tym razem nie ma pretensji, tylko po prostu podaje suche informacje. W jakimś ogonie europejskim, jeżeli teraz chodzi o spadek wzrostu PKB. No ale tak poważnie też, może do tego, co Artur powiedział, to ten poziom, z którego spadaliśmy, czy dosyć dobrze polska gospodarka zachowywała się w ostatnich kwartałach, więc też mamy na pewno większą poduszkę. No, takie państwa jak Niemcy, czy Włochy, czy nawet Hiszpania, czy Francja miały problemy niezależnie od tego, czy był koronawirus, więc jakby tylko to pogłębiło ten kryzys. Ważne jest to, że zmieniły się, czy zmieniają się nastroje, zmieniają się też przyzwyczajenia konsumpcyjne, więc to tak naprawdę będziemy długo z tego wychodzić. O, to za chwilę będziemy o tym mówić, ale panowie, tak czy owak, będzie dobrze? Znaczy, ja uważam jednak, że ten forecast, który przedstawiła Komisja Europejska, jest niedoszacowany. To znaczy, będziemy mieli do czynienia jeszcze ze zmianami danych i pogarszaniem sytuacji w Europie, tak? Z głębszymi tąpnięciami, co nie znaczy, że znowu nie będziemy w ogonie, tylko tak jak Marcin powiedział, że ogon tak, tylko zależy jaki ogon, jak pawi, to może nawet piękny. No ogon to zawsze... Ale ogon może być, byleby nie machał psem. Ale tak czy owak, panowie, ja myślę, że będzie dobrze. Będzie dobrze. Przyjdzie taki dzień, gdy wieją się resztki gniewnych słów. Gdy dotkniemy ran czerwonych od krwi, mimo że nie w nas, zabolą jak nasze. Wiem, będzie dobrze. Burze przejdą bo. Dobrze. Gromy coraz cisze, coraz cisze. Będzie dobrze, proszę Państwa, miejmy nadzieję, że to już niebawem, a o tym, czy niebawem, czy jeszcze będziemy musieli troszeczkę poczekać, już za chwilę będziemy sobie rozmawiać. Panowie, jesteście na linii, halo, halo. Czy panowie są? Czy panowie są? Okej. Zatem... jesteśmy w drugiej fazie wyjścia z tak zwanego lockdownu, czy jak kto woli, takiej powszechnej kwarantanny. Trzecia faza, na czym będzie polegała waszym zdaniem i kiedy nastąpi? I jak to powinno wyglądać tak naprawdę? Trzecia faza będzie polegała na tym, że wreszcie zostaniemy wpuszczeni do studia radia. Ach, no właśnie miałem o tym powiedzieć. Ja się cały czas zastanawiam, co wy robicie, bo jak siedzimy w studiu, to jeden w telefonie, drugi gdzieś tam ogląda sobie serwis i zawsze coś jest takiego żywego, a tutaj jest, czuję się taki... osamotniony, to oczywiście, że tak, ale zagrożony wręcz, bo nie wiem, z czym wyskoczycie nagle. Tak mam wszystko pod kontrolą. No. A to wyskoczyć zawsze możemy ze wszystkim. No właśnie. Czyli ja to szukałem po prostu takiej teorii spiskowej. Tak, czyli co? Czy coś tam spiskujemy. No, ale to zawsze to robimy, tylko że ja to widzę, a teraz tego nie widzę. A, właśnie, to jest nasza przewaga. No. A tak wracając do tematu... Co, Marcinie, wymyśliłeś? Myśliłem niszę dla tych, którzy się nie interesują sportem. Gdyby ich jakoś zachęcić do interesowania się sportem, to można by puszczać im stare mecze. Ja mówię o sobie na przykład, stare mecze, i by się ekscytowali tym, bo nie znaliby wyników, nie byliby oderwani, by nie mieli tej rzeczywistości takiej, tego zaburzenia, że wiedzą, co się wydarzyło. I stare mecze mogłyby być niszą dla niektórych. Stare? Myślę, że wszyscy chcielibyśmy wyjść i zacząć normalnie funkcjonować. I to już będzie ta trzecia faza? Nie, myślę, że nie. No właśnie, to będzie chyba piąta. Mamy trzy kryzysy, albo nawet cztery, no bo jeden to jest zdrowotny, epidemiologiczny, mamy kryzys gospodarczy, czy nawet recesję. No. W niektórych państwach tlą się różne konflikty, też kryzysy polityczne. Mhm. A czwarty kryzys jest taki, że wszyscy w domu wariują po prostu. Okej. Okay. No tak, ale jednak ostrożnie trzeba robić otwarcie gospodarki i to, co dzieje się w Polsce, wydaje się, potwierdza, że ta ostrożność jest bezwzględnie istotna i za szybkie otworzenie i włączenie i jakby poddanie się naciskowi tak zwanych kupców, no może być niezwykle niebezpieczne, bo gdyby okazało się, że te nasilenie zjawiska zagrożenia medycznego wzrośnie, no to wyobraźmy sobie sytuację, że trzeba by było ponownie zamykać gospodarkę, a to by było ogromnym szokiem i te wskaźniki, o których rozmawialiśmy przed chwilą, już by nie były tak korzystne dla Polski, gdyby okazało się, że znowu ten lockdown musiałby być zaciśnięty. Ja myślę, że rozsądek to jest podstawa i to, co zarówno mówi pan premier i pan minister zdrowia, jest odpowiedzialny za zdrowie, jest bardzo ważne, żeby tutaj pracować cały czas tak naprawdę nad odmrożeniem społeczeństwa, czyli społeczeństwo musi nauczyć się żyć w tych warunkach, bo pandemia będzie trwać. Po sieci, nie wiem, czy widzieliście, krąży taki filmik i tam się wypowiada taki pan w imieniu Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i mówi, że bardzo prosi, że dostają ostatnio dużo telefonów, bardzo prosi wszystkich, żeby się nie denerwowali, nie dziwili tym, bo właśnie jak się jest na lockdownie i zamkniętym w domu, to rozmowa z kwiatami i ze ścianami jest czymś zupełnie naturalnym, ale żeby zaczęli dzwonić, jak będą otrzymywali odpowiedzi. Na zadane to, pytania. Jak usłyszą odpowiedzi, tak. No właśnie, bo tacy psychiatrzy też mają swoich super nadzorców, psychiatrów takich i ciekawe, czy to też dla psychiatrów się... Czy słyszą? No właśnie, bo to wszystko... Znaczy najważniejsze to, co powiedział Artur, żebyśmy rozwiązali kwestie epidemiologiczne, zdrowotne, bo im dłużej to będzie trwało, znaczy im tym będzie to dłużej trwało, im dłużej jest to zagrożenie zdrowotne. I niestety jest też tak, że nawet jak w Polsce sytuacja zacznie wracać do normy, tak jak nie, w Korei Południowej, bo tam słyszymy, że są dosyć duże sukcesy, to te połączenia w gospodarce niekoniecznie w tej przestrzeni międzynarodowej będą otwarte, bo na przykład zamówienia u naszych różnych dotychczasowych partnerów mogą być ograniczone. Tego na przykład, że ja myślę, panowie, że nic nie jest ważniejszego zawsze, nie tylko teraz, jak zdrowy rozsądek, a teraz w tej drugiej fazie jest też bardzo ważne to, że możemy sobie pójść spokojnie do lasu. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Bardzo ładna piosenka i jakże pasująca do dzisiejszych czasów i tego, co teraz przeżywamy, a co jeszcze więcej przeżywamy i tak naprawdę, to za chwilę. Bo przeżywamy strasznie Baltic Pipe, prawda, panie Marcinie Roszkowski? Przeżywamy. I to chyba dobrze. Znaczy, to jest takie pozytywne przeżycie. No właśnie, bo szczególnie, nie wiem, czy państwo zauważyli, może tak nie śledzicie, ale jakoś ostatnio się zaktywizowały, Rosjanie się zaktywizowali ze swoją propagandą w ostatnich miesiącach, tygodniach. Tak. No miesiącach, myśmy, tak, i to tak gdzieś od stycznia pewnie nawet. No, trochę. Myśmy tak też zauważyli to w naszym Biznes Alercie Instytucie, jak analizujemy, a Baltic Pipe służy temu, żebyśmy nie ściągali gazu z jednego słusznego kierunku, z którego ściągnęliśmy przez ostatnie dekady, czyli z Federacji Rosyjskiej, żebyśmy mieli wybór. No i ten zbór właśnie zapewniamy sobie przez Baltic Pipe. Czy to, że nie tylko od nich, ale że nie w ogóle. Nie rezygnujemy z tego rosyjskiego gazu, tylko po prostu... Ale mamy wybór. No właśnie. To wybór jest tym, co jest istotne na rynku. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyśmy nie byli poddawani szantażowi gazowemu, bo tutaj mniejsze czy większe państwa, które się uzależniły chcący albo nie chcący od tego kierunku, no cierpią z tego powodu. No, w niektórych nawet wojna trwa, więc no, Rosja nie jest każdym kolejnym partnerem biznesowym. Więc dobrze, że rura do Norwegii powstaje, dobrze, że rozbudowuje się gazoport, dobrze, że mamy połączenia transgraniczne, jeżeli chodzi o Marcinie, gaz. Ale ten kierunek jest dobry. Marcinie, ale Rosjanie też dawali wybór, zawsze dawali wybór. Można było wybrać między rosyjskim a rosyjskim, także... No tak, no. Także może swobodnie mogłyśmy... Można było wybrać gaz albo ropę na przykład, prawda? Tak, no na właśnie. Przykład, prawda? Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, to pewnie Polska Agencja Prasowa, którą znamy skądinąd, też odnotowała to. Zupełnie przez przypadek, tak. Ale to przypadek. Rosjanie nawet agresywnie zachowali się wobec Czechów, którzy zlikwidowali jakiś pomnik przyjaźni czy sowiecko-europejskiej gdzieś tam na terytorium i tam ktoś został poszkodowany z tych Czechów biednych, którzy się przyczynili do tego, więc Rosjanie niestety... No niestety, no to nie jest każdy kolejny rynek. To państwo jest zbyt mocno uzależnione od eksportu surowców energetycznych. No i zachowuje się nerwowo. Próbuje taką projekcję siły przy okazji zastosować. Więc dobrze, że mamy wybór. Dobrze, że rząd tutaj i spółki energetyczne zadziałały. A ja chciałem od siebie dodać, że ponieważ jest z nami dr Artur Bartoszewicz, a zawsze jak jest, to gramy. Ha, i teraz właśnie to jest moja przewaga nad nim, bo on jak tu... Bo zawsze jak tu jest w środku, proszę państwa, to on już widzi na monitorze, co będzie. On teraz nie wie, co będzie, to teraz tak, posłuchamy, a doktor nam później powie, czy adekwatne do tematu, czy nie. Bardzo proszę. Halo, halo, panie doktorze, i jak? pasuje? Zawsze, Queen zawsze pasuje do wszystkiego, będzie na to, co byśmy robili, o której godzinie byśmy puszczali. Szanowni Państwo, wiemy wszyscy, że Winien i ma, ta audycja to ma bardzo bogate tradycje, więc posłuchajmy takiego fajnego fragmentu, który wybrała dla nas Sylwia Hej z 1986 roku. To będzie Marek Wilhelmi i Jacek Olszewski. Posłuchajmy, jakie wtedy mieliśmy dylematy. Dzisiaj wyłącznie reformę albo to, co nam z tej reformy zostało. Brak akcentowania nowego systemu ekonomicznego jako celu reformy prowadzi w sposób świadomy lub nieświadomy do minimalizowania znaczenia całego przedsięwzięcia. Jest to taktyka uników, będąca jedną z przyczyn niedostatecznego zaawansowania procesu reformowania gospodarki i powszechnego niezadowolenia ze stanu zarówno gospodarki, jak i reformy. Czytać dalej? Poproszę. Reforma musi uwzględnić takie cechy narodowe jak indywidualizm, brak dostatecznego poczucia dyscypliny, niechęć do przedsięwzięć długookresowych, słaby stopień rozwoju tzw. cnót obywatelskich, wysoki stopień krytycyzmu wobec organów władzy. Wskazuje to na konieczność wypracowania systemu ekonomicznego przełamującego tradycję centralistycznego uniformizmu, o wiele bardziej radykalnego, niż by wymagały tego społeczeństwa o wyższym poziomie edukacji ekonomicznej i integracji politycznej. Wszystko się zgadza jak do tej pory. No to jeszcze tylko jedno. Przypomina pan profesor Wilczyński, że trzeba mieć pełną świadomość, że centralizm administracyjny nie wyzwoli w Polsce już niczego, a zwłaszcza na pewno powszechnego postępu i dążenia do efektywności. Chce pan jeszcze może o cenach? Nie, może już starczy. To dziękujemy. A panowie o cenach by chcieli może? Halo? Mega. My mamy dom na wsi i tam mamy taką zaprzyjaźnioną gospodynię. Tak. I ta gospodyni nazywa takie gadanie głupio mądre. Więc to jest bardzo, ta mądrość ludowa tutaj myślę, że pasuje. Tak, jest nowomowa, taki ma tytuł ten fragment. Nie, no jest uroczy. Jeszcze pamiętajmy, że to było za czasu dyktatury generała Jaruzelskiego. Absolutnie. Kiedy obsadził kompletnymi trepami połowę albo nawet więcej gospodarki, wojska i administracji i system po prostu przestał działać. I teraz sobie, wyobraźcie ten... Teraz sobie wyobraźcie tę przepaść. W czasie, kiedy tutaj Marek Wilhelmi z Jackiem Olszewskim mieli takie dylematy, po drugiej stronie żelaznej kurtyny działy się takie rzeczy. Posłuchajcie. Yeah, come on, please! była piosenka ze specjalnymi pozdrowieniami dla koleżanki Kasi. Panowie chcieliby kogoś pozdrowić? Ja bym chciał pozdrowić Ulę Doroszewską i nawiązać do poprzedniego tematu a propos nowomowy tak. I nawet teraz korpomowy. Tak. Jak kiedyś pracowałem w administracji, to Ula mi powiedziała, że jak czegoś nie rozumiem, co oni tam piszą o jakimś proaktywnym czymś tam, tak jak przed chwilą mieliśmy materiale, to żeby sobie to spróbował takie zdanie narysować. Jeżeli czegoś się nie da narysować, co oni mówią, to to nie istnieje. Aha, to dobre. Dobre, naprawdę. I ja byłem, jak byłem urzędnikiem, dyrektorem takim jednym urzędzie centralnym. Rysowałem, bo próbowałem zrozumieć, co ten na przykład unijny bełkot potrafi oznaczać. I niektórych rzeczy się nie dało narysować. Ale co rysowałeś? Gdzie rysowałeś? Gdzie rysowałeś? Bo to ciekawe. Miałem taki notatniczek swój. Okej. Okay. A doktor też rysuje? Ja mniej rysuję, bo ja nie mam zdolności artystycznych, ale chciałem pozdrowić swoje dzieci. Aha, i życzyć im tego, by oni nie spotkali na swojej drodze w przyszłości, jak będą studiowali, żadnych doktorów i profesorów mówiących tym językiem, bo niestety my jeszcze takich spotykamy, bo szereg doktoratów i habilitacji było pisanych tym językiem, a część kadry dydaktycznej na uczelniach wyższych nadal funkcjonuje w ten sposób. Chciałbym, żeby taki był czas zdekomunizowania uczelni wyższych w Polsce i osoba, która tworzyła ten absurdalny system nie miała prawa uczyć młodych ludzi, ale niestety tak nie jest. Ach, doktorze, każdy by chciał. Kochani, ja tylko jeszcze chciałem przypomnieć, że oprócz tego, że dzisiaj mamy rocznicę zakończenia II wojny światowej, to nie wiem, czy wszyscy sobie pamiętają, że jutro przypadnie taka rocznica bardzo ciekawa, 9 maja 1920 roku. Po wyparciu bolszewików przez polskie i ukraińskie oddziały ulicami Kijowa przeszła wspólna parada wojskowa, którą odbierał generał Edward Śmigły-Rydz i Marko Bezruczko, ówczesny pułkownik. Polacy i Ukraińcy przez miesiąc stacjonowali w Kijowie. Później zostali wyparci przez bolszewików, ale to nie zakończyło polsko-ukraińskiego braterstwa. Żołnierze razem walczyli aż do ostatecznego triumfu nad bolszewikami po bitwie warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na tę okoliczność przygotowałem specjalną piosenkę dla Państwa, pieśń piękną ukraińską, a teraz już musimy się ładnie z Państwem powiedzieć Państwu do usłyszenia. Sylwia Kej, Agnieszka Łukasiewicz, Gabi Darmetko, Artur Bartoszewicz, serdecznie dziękuję, Marcin Roszkowski, wielkie dzięki, Wojciech Surmacz. Z cierpliwością na następny program. Ja również słyszymy się za tydzień. Pozdrowienia dla wszystkich. Mój w niebie kraj radnoj, mój w niebie dom. Tam mój ojciec błagoj, mój w niebie. Я странник на земле мой, путь лежит во мгле, скорби лишь кругом мой в небе дом. Я странник на земле мой, путь лежит во мгле. Страдать мой в небе дом, все ж не могу роптать мой в небе дом, ведь сам Христос страдал и в небе обещал красить он венцом мой в небе дом, ведь сам Христос страдал и в небе обещал красить он венцом мой в небе дом. Не было пути.